Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Maj wymiata w MediaMarkt. Teraz kupując odkurzacz pionowy Beko z funkcją mopowania i 40-minutowym czasem pracy na akumulatorze zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 maja. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń i hospitalizacji mniej, ale koronawirus wciąż jest groźny, przypominają lekarze. LOT odwołuje wieczorny rejs z Warszawy do Tel Awiwu, powodem nasilający się konflikt w Strefie Gazy. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w Porto, a nie jak wcześniej planowano w Stambule. Lepsza sytuacja epidemiczna nie powinna uśpić naszej czujności, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed południem o 3700 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 342 osoby. Dr Sutkowski podkreśla, że w momencie luzowania obostrzeń powinniśmy się szczególnie pilnować. Jest dalej jeszcze dużo zakażeń, jest dalej jeszcze dużo zgonów i ta ostatnia oczywiście liczba i ta pierwsza i ostatnia są dramatycznie inne niż były kilka tygodni temu, więc sytuacja jest oczywiście niewątpliwie lepsza. Niemniej uważam, że jest w dalszym ciągu niezaciekawie, jeśli chodzi o zakażenia. Żeby ta liczba się zmniejszyła, to potrzebny jest i oczywiście nasza uważność tutaj, czujność, ale równocześnie odpowiedzialność i frekwencja wobec szczepień. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 miliony 800 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 71 tysięcy osób. Ministerstwo Aktywów Państwowych odpiera zarzuty NIK-u w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie uznała, że nie było podstaw do ich przeprowadzenia. W komunikacie resort aktywów podkreśla, że przed rokiem nie istniały przepisy dające ministerstwu prawo do organizowania wyborów i że takie kompetencje miała Państwowa Komisja Wyborcza. To komisja, jak podkreśla resort, po sporządzeniu listy kandydatów zarządziła wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania. Ministerstwo zapewnia też, że nigdy nie zaakceptowało do druku projektów kart wyborczych w konsultacji z wytwórnią papierów wartościowych. Jak podkreślono, w ministerstwie przygotowano jedynie roboczy projekt rozporządzenia, ale nie zaakceptowano ani nie wydano polecenia drukowania pakietów wyborczych. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że wszystkie decyzje dotyczące organizacji zeszłorocznych wyborów prezydenckich były zgodne z prawem. Prezes Rady Ministrów oraz szef Kancelarii Premiera działali zgodnie z przepisami prawa. Stali również na straży wykonania przepisów konstytucyjnych, które mówiły o tym, w jakim terminie powinny odbywać się wybory prezydenckie, zarządzone przez marszałka Sejmu na dzień 10 maja. Celem przyjętych działań w tym czasie było umożliwienie udziału w wyborach tych grup osób, które zgodnie z wtedy obowiązującymi przepisami prawa miały prawo do głosowania korespondencyjnego. Inaczej oceniła to Najwyższa Izba Kontroli, wskazał prezes NIK-u Marian Banaś. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Od momentu podpisania decyzji o wyborach przez pana premiera do 9 maja jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyborów była Państwowa Komisja Wyborcza. Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. Wieczorny lot z Warszawy do Tel Awiwu odwołany. To w związku z sytuacją w Izraelu. Zaostrza się tam konflikt z Palestyną. Oba kraje prowadzą wzajemny ostrzał rakietowy. Samolot LOT-u miał wylecieć z lotniska Chopina o 22.55, mówi rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Jeżeli chodzi o operacje w kolejnych dniach, będą one na bieżąco analizowane i na podstawie analizy bezpieczeństwa wykonania lotu będą podejmowane decyzje odnośnie wykonania danej operacji. Natomiast jak zawsze najważniejszym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych pasażerów.

zdania w niedorzeczności, bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój. Cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to mój chory sen, a może śmierć, a może nie ma, nie, nie ma, może nie ma mnie. Na naszą tabelę wyników, no można powiedzieć albo remis, albo równowaga, 14-14, teraz właśnie na zegarze. Śledzimy, co dzieje się na korcie w Rzymie. Trwa spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA. Iga Świątek walczy z Czeszką Barborą Krejcikową. Jest trzeci set. Pierwszy Iga przegrała 3-6, drugi wygrała 7-5, a w trzecim wygrywa 3-2. I serwuje pani Iga. Mocno trzymamy kciuki. Coś mi się wydaje, że chyba to spotkanie panie rozegrają do godziny 15. To nawet dobrze się składa, bo nasza audycja nazywa się Trójka do trzeciej. Na bieżąco wydarzenia tenisowe, ale nie tylko. Zachęcam do pozostania z nami. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this?

na to nasze cybernetyczne niebo jeszcze będziemy spoglądać, polecamy. Dziś już nie, ale jutro widoczne 2:33 i 4:03. Wracam do tematu, o którym wczoraj rozmawialiśmy z Jerzym Rafalskim. Latają nad naszymi głowami, wzbudzają entuzjazm nocnych obserwatorów nieba, czy raczej wczesnoporannych. Pamiętamy wczorajszą rozmowę z gościem z Planetarium w Toruniu, który właśnie z ogromnym entuzjazmem opowiadał nam o tym widowisku na niebie, o satelitach konstelacji Starlink. Niezwykłe wydarzenie na naszym niebie, ale także w kontekście nowych technologii ujmujemy to jako przyszłość tego, co czeka nas w związku z internetem. I o tym powiemy za chwilę. Powiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Minut po godzinie 14. Wczoraj mówiliśmy od strony astronomicznej o tym, co dzieje się na naszym niebie, a dziś od strony nowych technologii. No właśnie ten nowy system satelitów uzupełni lukę, jeśli chodzi o dostęp do internetu na obszarze, na którym do tej pory go nie było albo było to utrudnione. Więcej o nowym systemie już teraz w labiryncie nowych technologii i Piotr Firan. Operatorzy systemów satelitarnych od lat mają w swojej ofercie usługę na dostarczanie internetu tam, gdzie nie ma infrastruktury. Do tego celu wykorzystywane były satelity na orbicie geostacjonarnej, z której nadawane są sygnały radia i telewizji. Nowy system działa w nieco inny sposób. Są rzeczywiście umieszczane na niskiej orbicie okołoziemskiej o wysokości około 250 do 500 kilometrów. Karol Wójcicki, blog Z głową w gwiazdach. i ich przewagą w stosunku do poprzednich tych systemów internetu satelitarnego jest to, że będą miały zdecydowanie większe szybkości i mniejsze opóźnienia. Niektórzy posuwają się nawet do takiego porównania, że będziemy mieli internet z kosmosu o jakości światłowodowej. Ale czas pokaże. Na razie mówi się o prędkości nadawania do 100 megabitów na sekundę. Dzisiaj w ofercie komercyjnej dla klientów indywidualnych prędkość uzyskiwana za pomocą światłowodu wynosi aż 1 gigabit. Ale światłowody dostępne są głównie w dużych miastach, a system satelitarny będzie pokrywał swoim sygnałem o wiele większe obszary. Będą mogły zapewnić dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu niezależnie od miejsca odbioru takiego satelity. Czy to będzie centrum dużego miasta, przedmieścia, ale może też jakieś totalne odludzie, jak na przykład środek pustyni Sahara, środek oceanu czy szczyt Mount Everestu. Jednak tak duże natężenie ruchu na orbicie rodzi pewne obawy. Obecnie mamy około 5000 satelitów. Nowy system dostarczający internet to aż kilkanaście tysięcy urządzeń. Zastrzeżenia zgłaszają m.in. naukowcy. Astronomowie, dla których potrzeba obserwowania nieba niezakłóconego przez przeloty sztucznych satelitów jest dzisiaj absolutnie podstawą ich pracy. Pojawienie się na niebie tak dużej grupy satelitów może utrudnić niektóre obszary ich działań, na przykład poszukiwanie obiektów krążących blisko orbity Ziemi. Mówimy tutaj o planetoidach potencjalnie nam zagrażających. Ale i tutaj pojawiło się rozwiązanie, które ma sprawić, że dla naukowców nowy system będzie bardziej dyskretny. Wczorajszy przelot nad Warszawą tych satelitów wieczorem był dobrze widoczny, ale drugi zniknął. Prawdopodobnie zostały zamontowane te osłony przeciwsłoneczne, które sprawiły, że tych 60 satelitów, które obecnie lata nad wieczorem nad Warszawą, przestały być widoczne. Pojawia się pytanie, co wtedy, gdy urządzenia, w tym przypadku satelity, znajdą się na kursie kolizyjnym? Te satelity są wyposażone we własne silniki korekcyjne, które w razie ewentualnego ryzyka zderzenia z jakimś innym kosmicznym satelitą mogą zmienić swoją trajektorię. Po wykonaniu swojego zadania, po zużyciu takich satelitów, one będą spychane do ziemskiej atmosfery, dzięki czemu będą ustępowały miejsca kolejnym satelitom, które w przyszłości będą chciały być tam umieszczone. Trzeba rzeczywiście się liczyć z tym, że robi się na orbicie coraz bardziej tłoczno. Cały czas trwają prace nad tym, jak udoskonalić system, a docelowo sieć satelitów ma dostarczać internet nie tylko za pomocą statycznej, wycelowanej w niebo anteny, ale również wtedy, gdy będziemy się poruszać. Dodajmy, że w przyszłości sieć internetowa z satelitów właśnie ma być wykorzystywana tak, żeby zapewnić lepszą komunikację samochodów autonomicznych, a w tym labiryncie nowych technologii szukał drogowskazów Piotr Firan. To Trójka, prawie 14.30 w naszym gwiazdozbiorze Fans Joy. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. I can't have it, I can't have it.

uwaga, wulkanicznej erupcji, która nastąpiła w ciągu ostatnich, dajmy na to, 50 tysięcy lat. No to bagatelka. I co to może oznaczać? Między innymi możliwość istnienia pod powierzchnią warunków sprzyjających życiu. Zespół z University of Arizona donosi o odkryciu, które może nieco odmienić postrzeganie czerwonej planety. Jak tłumaczą naukowcy, większość aktywności wulkanicznej na Marsie miała miejsce w czasie od 4 do 3 miliardów lat temu, z niewielkimi erupcjami w pojedynczych miejscach, jeszcze jakieś 3 miliony lat temu. Do tej pory nie było jednak przesłanek mówiących, że planeta nadal jest aktywna wulkanicznie. I te najnowsze badania mogą pokazywać, że Mars wcale nie jest zimną, martwą planetą. Takie odkrycia otwierają nam oczy ze zdumienia. I tak właśnie ma być inspirująco w audycji Trójka do trzeciej. A właśnie do trzeciej 23 minuty. Program trzeci. can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just in a call, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Nawet nie uszami wyobraźni, a jest potwierdzenie mailowe. Jestem przekonany, że u pani Ewy w biurze nie podczas pracy zdalnej, a właśnie tam, że w dziale czynności analitycznych i sprawdzających wymiany informacji międzynarodowej Coldplay najnowszy zabrzmiał troszkę głośniej. No i bardzo dobrze, bo to świetne nagranie. 16 minut pozostało do godziny 15. Obok nas. Jak się okazuje, co czwarty Polak zmaga się z chorobami reumatycznymi i chociaż są one kojarzone z seniorami, dotyczą głównie osób w wieku od 20 do 45 roku życia. Fundacja Aprobata z Rzeszowa stara się obalić stereotypy na ten temat i edukuje. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Niestety wiedza na temat chorób reumatycznych, które tak wielu Polaków dotykają, jest wciąż niewielka, mówi Jolanta Fień, prezes zarządu Fundacji Aprobata. Na choroby reumatyczne zapadają nie tylko nasze babcie i dziadkowie, ale dotykają też dzieci, jak i osób młodych. Jest to choroba przewlekła. Jeżeli człowiek zachoruje w wieku 20 lat, no to niestety boryka się z tą chorobą przez całe życie. Fundacja Aprobata dla wszystkich zainteresowanych prowadzi szkolenia online. Mamy edukację zdrowotną na rzecz osób z chorobami reumatycznymi. Organizujemy teraz takie spotkania online, z których może skorzystać każdy. Bardzo ważna jest edukacja zdrowotna, ponieważ świadomy pacjent swojego leczenia to już połowa sukcesów. Zapraszam Państwa teraz do pierwszego panelu, który ma nazwę Reumatologia na czasie, współczesne metody leczenia. I może poproszę pana doktora Piotra Dąbrowskiego. Dziękuję za zaproszenie. Będę miał okazję znowu troszkę porozmawiać z naszymi pacjentami. Jedną z osób wspierających fundację jest pani Natalia Barańska, która odnosi sukcesy w modelingu, w tańcu jako choreograf młodzieżowych grup tanecznych. Ma na swoim koncie kilkanaście medali wywalczonych w konkursach wojewódzkich i krajowych. Zdobyła też kilka tytułów w konkursach piękności, między innymi Miss Polski Podkarpacia czy Miss Polski Studentek. Pani Natalia z fundacją współpracuje nieprzypadkowo, bo sama od dziecka łamie schematy związane z jedną z chorób reumatycznych. Bardzo długi czas starałam się ukrywać moje dolegliwości. Nie chciałam pokazywać komuś swoich słabości, bo ta choroba jakby nie była, jest słabością. Nie chciałam odstawać od swoich rówieśników. Ja choruję od 6 roku życia i jeżeli bym zachorowała teraz, wydaje mi się, że miałabym do tego całkiem inne podejście, bo osobie dorosłej jest dużo łatwiej pewne rzeczy przetrawić, a ja jako dziecko zawsze gdzieś byłam inna, dużo rzeczy nie mogłam. Sukcesy, które udało mi się odnieść na scenie tanecznej, w konkursach piękności czy w modelingu, są efektem na pewno ciężkiej pracy i no muszę też powiedzieć szczerze, że wylaniem morza łez, bo praktycznie zawsze na linii startu byłam z tyłu. Jako dziecko obiecałam sobie, że nie pójdę z tą chorobą na kompromis i nie poddam się, będę z nią walczyć i moja mama też zawsze o mnie bardzo walczyła i od niej wiele się nauczyłam. Ja sobie obrałam taką taktykę, że natłok zajęć i takie wymagania, jakie sama przed sobą postawiłam, dawały mi poczucie spełnienia, czułam się potrzebna, miałam jakiś cel, miałam przy tym dużo ruchu i przede wszystkim nie myślałam o tym, jak bardzo jestem chora, tylko jak bardzo cieszy mnie to, że są dni, w których mogę czuć się normalnie. Pani Natalia czasami musiała szukać nietypowych rozwiązań. Teraz na przykład, jak wspominam swoją studniówkę, gdzie wszystkie moje koleżanki były w wysokich butach, ja byłam w czerwonych trampkach, to mam uśmiech na twarzy i wybrnęłam z sytuacji, gdzie nie pozwalały mi na to moje nogi. Warto pamiętać, że ważną rolę do odegrania mają osoby z otoczenia chorych. Na pewno, żeby byli bardziej wyrozumiali i nie oceniali ludzi powierzchownie. Ja jestem człowiekiem, który kocha życie i ludzi, który zawsze więcej od siebie dawał niż zabierał i brakuje mi troszeczkę tego u osób, które nie mają żadnych problemów, żeby bardziej były zaangażowane w ten świat osób niepełnosprawnych. Chciałabym, żeby ludzie dla siebie wzajemnie byli bardziej wrażliwi, bardziej wyrozumiali i żeby doceniali to, co mają. Dodam tylko, że spotkania edukacyjne prowadzone przez fundację można śledzić w mediach społecznościowych Aprobaty. Polecamy. Your dad type, I'm the bad guy. duh. No i brach, uciachu i panie się rozprawiły, a konkretnie pani Iga. Brawo! Iga Świątek wygrała z Czeszką Barbarą Krejcikową 3-6-7-6-7-5 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie. W drugim secie trwającego niemal 3 godziny pojedynku Polka obroniła 2 meczbole. No a w kolejnej rundzie Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku między rozstawioną z numerem 5 Ukrainką Jeliną Świtoliną, a Hiszpanką Gabriną Muguruzą. Mocno trzymamy kciuki. Z pewnością do turnieju WTA w Rzymie jeszcze będziemy powracać. Za 8 minut 15. Prawie no, do usłyszenia. Wcześniej słuchacza Janka wierszoklety Rymowanka. Troszkę podmieniłem, troszkę skróciłem, by odnosiło się do tego, co dziś, a to odnosiło się do wczoraj. Słuchają Wsie Przysiłki Miasta. Za chwilę nadejdzie 15. Magdalena Decz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Serdecznie dziękujemy, a za 5,5 minuty o 15 serwis. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's southern girl with the scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause